ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกบรรยายเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2542 เพื่อสันติภาพนั่นเองคือสู้เพื่อสันติภาพคงได้ยินเขาพูดกันเสมอว่าต้องทำสงครามเพื่อสันติภาพหรือบางทีก็ถึงกับพูดว่าสันติภาพจะต้องได้มาด้วยสงครามแต่ว่าเริ่มต้นมันก็ไม่มีสันติภาพเสียแล้วเมื่อความหวังในสันติภาพเริ่มต้นด้วยการสงครามหรือการต่อสู้สันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจจะมีได้ก็เพียงสันติภาพแบบขอไปทีอันนี้ก็เป็นปัญหาของมนุษย์สืบมาตั้งแต่อดีตสมัยโบราณจนกระทั่งปัจจุบันแต่ว่าที่บอกว่าสู้ในวันนี้ในการปาฏิกถานี้คงไม่เหมือนอย่างนั้นเป็นการสู้เพื่อสันติภาพจริงๆก็ขอออกนอกเรื่องนิดหน่อยคือว่าท่านผู้มาเข้าร่วมประชุมเริ่มแต่ท่านผู้จัดเป็นต้นไปมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามีความสามัคคีแต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนกับแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ว่าจะให้อัตถภาพปาฏิกถาเห็นจะไม่ดีหยุดซะดีกว่าไม่ต้องขึ้นปาฏิกถาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าไหวก็เอาซะหน่อย ก็เท่ากับแยกเป็นสองฝ่ายถึงจะไม่แยกเป็นสองฝ่ายโดยตัวบุคคลแม้แต่ในใจของหลายท่านก็แยกเป็นสองใจคือใจหนึ่งก็อยากจะให้พูดอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้พูดความขัดแย้งนี้จะยุติได้ก็ด้วยการที่อัตถภาพมาพูดซะพอพูดจบไปแล้วปัญหาความขัดแย้งนั้นก็จะสงบระงับไปเราก็บรรลุถึงสันติภาพเพราะฉะนั้นสันติภาพนี่ก็ได้มาด้วยการต่อสู้แต่ว่าเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธีนี้ในที่กล่าวมานี้ทั้งหมดรวมแล้วก็คือว่าที่อัตถภาพขึ้นมาพูดได้นี่ก็เกิดจากน้ำใจหวังดีของทุกท่านที่ได้จัดงานขึ้นแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมฟังเป็นการสนับสนุนกิจการของกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพเพราะฉะนั้นจึงต้องขอโอกาสอนุโมทนาความมีน้ำใจหวังดีที่ได้ให้ความสำคัญหรือจะเรียกว่าให้เกียรติแก่อัตถภาพโดยการจัดงานครั้งนี้ขึ้นซึ่งดูในแง่หนึ่งก็เป็นการปรารภบุคคลถ้ามาปรารภบุคคลให้ความสำคัญแก่บุคคลและจัดงานนี้ขึ้นอัตถภาพก็จะรู้สึกอึดอัดแต่พอมองลึกลงไปในจิตใจของท่านผู้จัดเริ่มตั้งแต่ทางกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพที่ท่านประธานเป็นต้น มีจิตใจเข้มแข็งได้เพียรพยายามดำเนินการให้กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพนี้ได้ยั่งยืนมาและมีการงานที่ก้าวหน้ามาโดยตลอดนั้นแล้วปีนี้ก็มาประสานบรรจบระหว่างทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับทางสภาสถาบันราชภัฏได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นทั้งหมดนี้ในน้ำใจที่แท้ก็คือความปรารถนาดีต่อประชาชนหรือจะเรียกว่าหวังประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติหรือจะใช้คำว่าเพื่อสันติภาพก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการปรารภบุคคลเพื่อจะได้จัดกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าอย่างนี้ก็ทำให้ค่อยคลายใจจะเข้าคติทางพระพุทธศาสนาอย่างที่เป็นมาแต่โบราณว่าพุทธศาสนิกชนปรารภเรื่องอะไรแม้แต่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ถือเป็นเหตุให้ทำบุญทำกุศลเหมือนอย่างเรื่องในอรรถกถาธรรมบทที่ว่าหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำตุ๊กตาแป้งแตกเด็กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเห็นผู้ใหญ่ว่ามีคนตายก็จะทำบุญอุทิศกุศลให้ก็เลยเด็กนี่ก็อยากจะอุทิศกุศลให้แก่ตุ๊กตาเนี่ยซึ่งเขารักเหมือนกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นตัวบุคคลทางท่านเศรษฐีก็ได้ปรารภเหตุนี้แล้วก็ทำบุญก็ถือว่าปรารภเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เป็นเหตุให้ทำบุญทำกุศลทำความดีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นอันนี้เราก็มาปรารภเรื่องราวเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มุ่งหมายประโยชน์สุขแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์แล้วเราก็ทำกิจกรรมที่ดีงามนี้ซึ่งเรียกในภาษาพระศาสนาก็คือทำบุญทำกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ทางท่านผู้จัดแล้วก็ทางญาติโยมมาประชุมกันนั้นก็เป็นการมาร่วมกันทำบุญก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าคำว่าบุญทำบุญเป็นบุญมีบุญได้บุญอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งมากในประเพณีวัฒนธรรมของเราแต่เวลานี้น่าเสียดายว่าคำว่าบุญนั้นกำลังมีความหมายคลาดเคลื่อนไปมากถ้าอย่างไรก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นแก่คำว่าบุญกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคำนี้ฟื้นความหมายที่แท้จริงขึ้นมาได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างมากคิดว่าคำว่าบุญนี่แหละเป็นคำที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคำว่าสันติภาพถ้าบุญที่ถูกต้องเกิดมีขึ้นเราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญว่ากุศลเราก็จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ชีวิตให้มีสันติสุขสังคมจะเข้าถึงสันติภาพแล้วมนุษย์ก็จะมีสันติสุขได้ทั้งหมดนี้ก็มารวมที่วัตถุประสงค์เอาว่างานทั้งหมดนี้จัดเพื่อสันติภาพหรือจะเรียกอะไรก็ได้ความจริงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาถือจำกัดตายตัวในเรื่องถ้อยคำคำว่าสันติภาพถ้าเรียกกันแบบพระแท้ๆเดิมเราก็เรียกแค่สันติเท่านั้นเองและสันตินั้นความหมายที่แท้นี่ก็เป็นไวยพจน์ของพระนิพพานนั่นเองวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเป็นไวยพจน์กันเป็นคำที่มีความหมาย แสดงถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและสันตินี้ในขั้นสุดท้ายย่อมหมายถึงสันติภายในแต่ว่าเวลานี้เราใช้คำว่าสันติภาพโดยหมายถึงความสงบเรียบร้อยภายนอกในสังคมมนุษย์หรือของประเทศชาติบางทีก็มีความหมายแคบๆเพียงว่าสันติภาพก็คือภาวะที่ไม่มีสงครามเอาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจความหมายกันแค่นี้มากถ้าจะให้ความหมายละเอียดอ่อนขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็หมายถึงความปราศจากการขัดแย้งหรือภาวะที่ไม่มีการขัดแย้งเราก็ต้องโยงสันติภายนอกกับสันติภายในเข้ามาด้วยกันซึ่งเวลานี้ก็ยอมรับกันมากแล้วว่าการที่จะมีสันติภาพภายนอกได้ก็จะต้องมีสันติภายในจิตใจคนอย่างองค์การยูเนสโกนี้ก็ได้แถลงหรือประกาศแนวความคิดออกมานี้อย่างชัดเจนแล้วก็เลยมาสอดคล้องกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าในขั้นสุดท้ายแล้วจิตใจของทุกคนจะต้องให้บรรลุสันติเมื่อมีสันติภายในก็มั่นใจได้ว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นคำว่าสันติภาพภายนอกนี้เราอาจจะใช้คำอื่นเช่นคำว่าประโยชน์สุขของพหูชนเป็นต้นเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเราจะมีความประสานสอดคล้องว่าเมื่อบุคคลบรรลุสันติคือนิพพานเป็นสันติขนาดที่ว่าแม้แต่ความเป็นตัวเป็นตนของตนเองก็หมดไปแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อสันติภายนอกคือเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนได้เต็มที่ถ้าคนใดไม่นิพพานไม่ดับความเร่าร้อนภายในไม่ถึงสันติแล้วเขาก็ยังจะต้องมีอะไรเพื่อตัวตนเขาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำเพื่อประโยชน์สุขของสังคมนั้นก็ไม่ได้โดยสมบูรณ์จุดหมายของพระพุทธศาสนาในขั้นสุดท้ายสำหรับบุคคลคือนิพพานหรือสันตินี้จึงเป็นตัวเอื้อที่จะให้เกิดสันติภาพภายนอกคือสันติสุขของประชาชนหรือประโยชน์สุขของประชาชนหมายความว่านิพพานหรือสันตินั้นเป็นภาวะที่บุคคลถึงความสุขโดยสมบูรณ์แล้วมีความสุขเป็นคุณสมบัติในตัวเองจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองก็เมื่อบุคคลไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองไม่เอาเพื่อตัวเองต่อไปแล้วเขาจะทำอะไรเขาก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหรือกับชาวโลกเพราะฉะนั้นคติของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสอดคล้องกันที่ว่าบุคคลนิพพานและเมื่อบุคคลนั้นนิพพานก็จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนคติชีวิตนิพพานคติของสังคมจรถาภิกขเวจาริกังผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะพอคนที่นิพพานแล้วก็จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนได้เต็มที่นั้นสองอย่างนี้สอดคล้องกันอันนี้เราพูดในระดับจุดหมายว่าจุดหมายชีวิตบุคคลกับจุดหมายของสังคมนี้ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้ก็จะสงวนไว้ขอไม่พูดเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสันติภายนอกกับสันติภายในซึ่งถือว่าเป็นการพูดโดยหลักการแต่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดสันติภาพคือแทนที่จะพูดเรื่องการประสานสันติในระดับที่เป็นจุดหมายคือสันติในใจคนกับสันติภาพในสังคมก็จะมาพูดในระดับของปฏิบัติการที่จะให้เกิดสันติภาพนั้น เมื่อคนพูดถึงสันติภาพอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรามองไปที่เรื่องของสังคมเรื่องของภายนอกที่ไม่มีสงครามไม่มีการขัดแย้งใช้ภาษาพระก็คือว่าไม่มีการเบียดเบียนกันไม่รบราคาบฟันกันถ้อยคำอย่างนี้ก็เป็นการมองไปที่ระดับพฤติกรรมคือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกที่ดำเนินการเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยไม่เบียดเบียนกันไม่รบราคาบฟันกันเรื่องพฤติกรรมนี้พูดให้ตรงกับคำทางธรรมะก็คืออะไรก็คือเรื่องศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันเรื่องสันติภาพในทางสังคมเนี่ยเราก็ต้องการศีลศีลที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันแล้วเหนือขึ้นไปก็ให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันและศีลนี้ถ้าดูลึกลงไปที่เราบอกว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจานั้นตัวศีลที่แท้อยู่ที่ไหนศีลที่แท้ก็อยู่ที่เจตนานั่นเองเจตนาความตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายเขาอันนี้เป็นตัวศีลทีนี้เจตนานี้อยู่ที่ไหนเจตนาก็อยู่ในใจหมายความว่าก่อนจะออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายวาจานั้นต้องเริ่มที่ใจมีความจำนงมีความตั้งใจแต่เจตนานั้นที่ว่าจะไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายผู้อื่นเป็นต้นก็มีสองแบบคือเจตนาเชิงลบกับเจตนาเชิงบวกเจตนาเชิงลบตั้งใจจะไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะกลัวก็ได้หวาดกลัวว่าจะเกิดผลร้ายอะไรต่างๆกับตนเองไม่ทำร้ายเขาเพราะกลัวตนเองจะถูกลงโทษอย่างกรณีระหว่างในตัวบุคคลที่ไม่กล้าละเมิดกฎหมายเพราะกลัวถูกจับกุมคุมขังเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เกิดจากความหวาดกลัวหรือสูงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นเพียงความตั้งใจที่จะรักษากฎกติกาไว้ถ้ายังอยู่ในขั้นนี้เจตนาความตั้งใจนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาเชิงลบก้าวสูงขึ้นไปเจตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาเชิงบวกที่ว่าเมื่อจะออกมาเป็นเจตนาความตั้งใจนั้นจะมีคุณสมบัติภายในจิตใจก็คือคุณธรรมเช่นเมตตาไมตรีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นพ่วงอยู่ด้วยหรือเป็นตัวปรุงแต่งเจตนานั้นถ้ามีเมตตาไมตรีความรักความปรารถนาดีเป็นตัวปรุงแต่งเจตนาเราก็มีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าเจตนานั้นจะมีผลที่มั่นคงยั่งยืนเพราะเจตนาเชิงลบนั้นหมายความต้องคุมต้องบังคับอยู่เสมอมีอะไรภายนอกที่กำกับอยู่ถ้าขาดเครื่องกำกับควบคุมภายนอกเมื่อไหร่หลักประกันหมดไปการเบียดเบียนทำร้ายก็เกิดขึ้นสันติภาพก็หมดแต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วอันนี้เราไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยยับยั้งป้องกันควบคุมภายนอกเลยเจตนานั้นจะเป็นเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงยอมรับว่านอกจากพฤติกรรมแล้วเราจะต้องมีจิตใจที่ดีด้วยตกลงว่าเรื่องสันติภาพนี้ต้องก้าวลึกลงไปจากพฤติกรรมไปสู่จิตใจก็คือจากศีลไปสู่ขั้นสมาธิการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมมีความดีงามมีเมตตากรุณาเป็นต้นตอนนี้ก็แปลว่าเราพูดได้ว่าสังคมมนุษย์ก็เห็นความสำคัญของด้านจิตใจมากขึ้นองค์การระหว่างประเทศ องค์การสากลระดับโลกก็เห็นความสำคัญของจิตใจแล้วแต่ก็ต้องถามต่อไปว่าแค่นี้พอหรือไม่เพราะว่าแค่พฤติกรรมบวกในจิตใจที่มีคุณธรรมความดีมีเมตตากรุณาแค่นี้พอหรือต้องระวังว่าเราอาจจะไปสู่ภาวะเอียงสุดหรือสุดโต่งก็ได้สุดโต่งที่เป็นตรงกันข้ามความรักความเมตตาความปรารถนาดีนั้นไปถึงขั้นหนึ่งบางทีก็กลายเป็นการเอาอกเอาใจกันเมื่อกลายเป็นการคอยเอาอกเอาใจกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการเอียงสุดซึ่งจะต้องระวังมากดูเหมือนว่าแนวความคิดปัจจุบันเนี่ยจะมาถึงระดับนี้เป็นส่วนมากคือมาถึงขั้นจิตใจแล้วก็ให้มีคุณธรรมความรักความปรารถนาดีมีเมตตาไมตรีเนี่ยแต่เราต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าเราคิดรอบคอบหรือยังนะที่ว่าเป็นความแตกต่างเป็นความตรงข้ามนั้นอย่างไรคือสุดตรงไปข้างหนึ่งก็คือการที่คนมีความแตกต่างให้ความแตกต่างนั้นเป็นความขัดแย้งแล้วความแตกต่างที่เกินความขัดแย้งนั้นก็เป็นเหตุให้คนตีกันยอมรับกันไม่ได้ถ้าไม่ตีกันก็ถ้าตนมีกำลังมากกว่าก็ไปบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้ต้องเป็นอย่างตนอันนี้ก็คือสภาพที่เราเรียกว่าขาดสันติภาพที่ว่าจิตใจนี้ไม่มีความหวังดีไม่มีเมตตาไมตรีต่อกันเพราะนั้นก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่อแตกต่างก็ต้องทะเลาะกันแต่ทีนี้ว่าถ้าหากว่ามีจิตใจดีงามมีเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าต้องระวังอาจจะไปสุดโต่งก็คือว่าพอมีความแตกต่างก็เลยกล่อมแกล้มกลบเกลื่อนว่าเหมือนกันนะเพราะเราไม่เป็นไรนะก็อย่างเดียวกันแหละนะอันก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นการอำพรางและแฝงปมของปัญหาไว้หรือไม่นะอันนี้มันมีทางอีกทางหนึ่งที่น่าจะเป็นไปก็คือว่าคนนั้นแม้จะมีความแตกต่างกันอาจจะถึงกับโต้เถียงกันแต่ไม่ตีกันนะอย่างนี้หรือเปล่าที่เราต้องการนะคือความแตกต่างเป็นความจริงอย่างหนึ่งแม้แต่ความรู้ความเข้าใจเมื่ออีกคนหนึ่งยังไม่ถึงระดับที่จะเห็นความจริงอย่างนั้นเขาก็เห็นแตกต่างหรือตรงกันข้ามเราจะยอมรับบอกว่าเหมือนกันหรือว่ารู้ตามที่แตกต่างนั้นหรือรู้ตามที่เป็นแล้วก็ยอมรับกันถ้าหากว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเราต้องการคุณสมบัติเพิ่มอีกอันหนึ่งคือไม่ใช่ต้องการแต่แค่พฤติกรรมและจิตใจเท่านั้นไม่ต้องการแค่คุณธรรมเท่านั้นมันต้องมีองค์ประกอบเพิ่มอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ขอย้อนไปพูดว่าวิธีการที่เอาแค่พฤติกรรมและจิตใจนั้นมันจะมาสู่ขั้นตอนที่เราเรียกว่าการประนีประนอมกันนะซึ่งจะมีผลเสียสองประการประการที่หนึ่งก็คือแฝงปมที่พร่ามัวเอาไว้นะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังเพราะไม่มีความชัดเจนนะก็อย่างที่ว่ากลบเกลื่อนกล้อมแกล้มกันไว้เหมือนกันนะไปกันได้อย่างเดียวกันแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรากำลังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือมนุษย์เนี่ยกำลังจะเอาความจริงมาตกลงกันแล้วก็ประนีประนอมกันซึ่งความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือความจริงของธรรมชาตินั้น มันย่อมไม่เป็นไปตามที่มนุษย์ตกลงกันนะยกตัวอย่างเช่นว่ามนุษย์ล้านคนถกเถียงกันแล้วในที่สุดเพื่อจะให้ไปด้วยกันได้นะก็เลยมาลงมติว่าโลกแบนนะถึงแม้มนุษย์ตั้งกี่ล้านคนมาลงมติว่าโลกแบนถ้าโลกมันกลมมันก็ไม่สามารถจะแบนไปได้ทีนี้คนที่มาประนีประนอมกันในปัจจุบันเนี้ยกำลังทำสิ่งนี้หรือเปล่าถ้ามนุษย์ทำอย่างนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมาสมคบกันกักกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวไปสู่การเข้าถึงสัจธรรมหรือตัวความจริงนั่นเองอันนี้ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะเวลานี้มันมีปัญหามากเรื่องวิธีการที่จะเข้าถึงสันติภาพในการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเราจะต้องแยกให้ชัดว่ามนุษย์นั้นมีหน้าที่สองอย่างในระหว่างกันนะไม่พูดถึงแต่ละบุคคลความจริงถ้าพูดเป็นกลางๆว่ามนุษย์เนี่ยเราต้องพูดเริ่มตั้งแต่แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำชีวิตของตนให้ดีที่สุดหรือว่าให้เข้าถึงสันติให้เข้าถึงนิพพานแต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงหน้าที่ระหว่างกันในหมู่มนุษย์หรือหน้าที่โดยรวมของมนุษยชาติมนุษย์นั้นมีหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันหรือสามารถยุติข้อขัดแย้งได้ดีก็พูดง่ายๆก็คือมนุษย์จะต้องทำหน้าที่ที่ว่าให้อยู่ร่วมกันได้ดีเนี่ยก็คือมีสันติภาพแต่พร้อมกันนั้นมนุษย์ก็จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเพื่ออยู่อย่างดีที่สุดท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นด้วยอันนี้หน้าที่สองอย่างนี้จะต้องให้ไปด้วยกันไม่ขัดกันถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องสันติภาพมนุษย์จะมุ่งไปในแง่ของการอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างกันเท่านั้นแต่กลายไปว่ามนุษย์มาสมคบกันกักกั้นกีดขวางตัวเองไม่ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเมื่อมนุษย์ไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติการที่ตนเองจะอยู่อย่างดีท่ามกลางโลกท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือท่ามกลางธรรมชาตินั้นก็เป็นไปไม่ได้นั้นจะต้องชัดเจนว่าเรามีหน้าที่สองอย่างและทำไงจะให้การทำหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้สำเร็จผลไปด้วยกันหรือกลมกลืนกันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษย์มีหน้าที่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างกันเองนะโดยที่มีสันติภาพแล้วก็สองมนุษย์จะต้องอยู่อย่างดีท่ามกลางสิ่งแวดล้อมโดยเข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยถึงตอนนี้ก็เท่ากับพูดว่าพฤติกรรมกับจิตใจเนี่ยยังไม่พอที่จะให้มนุษย์เข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงจะต้องมีอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีปัญญาด้วยปัญญาคืออะไรเราอาจจะพูดว่าปัญญาความรู้ความสามารถที่จะจัดทำดำเนินการสิ่งต่างๆหรือว่าจะทำสิ่งที่มุ่งหมายให้สำเร็จเวลาเราจะทำอะไรให้สำเร็จเราก็ต้องการปัญญาเช่นต้องรู้วิธีการเป็นต้นแต่ตัวแท้ปัญญาคืออะไรพูดง่ายๆปัญญาก็คู่กับความจริงแต่ตัวแท้ของมันที่เป็นเป้าของปัญญาก็คือความจริงปัญญาคู่กับความจริงพระพุทธเจ้าที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมีนี้ก็เพื่อเข้าถึงความจริงนี้แต่ว่าเมื่อเข้าถึงความจริงนั้นแล้วก็ยังจะต้องมีความสามารถที่จะช่วยนำผู้อื่นเข้าถึงความจริงนั้นด้วยแล้วก็มีความสามารถที่จะนำความรู้ในความจริงนั้นมาจัดสรรดำเนินการเพื่อให้ชีวิตสังคมนี้มันดีอาจจะพูดได้ว่าเป็น3ขั้นตอนด้วยกัน มื่อเรามีหน้าที่จะต้องเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเราก็จะต้องระวังอย่าให้ไมตรีระหว่างมนุษย์เนี่ยมาขัดขวางการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วยการที่มนุษย์จะเผลอหลงไปเอาไอ้ตัวความจริงของธรรมชาติเนี่ยมาประนีประนอมตกลงกันเองจะขอยกตัวอย่างในเมื่อในที่นี้เป็นที่ประชุมของพุทธศาสนิกชนซึ่งอยู่ในพระศาสนาเราคงได้ยินคำพูดบ่อยๆที่บอกว่าศาสนาในโลกนี้มีต่างๆมากมายศาสนาไหนๆก็สอนให้คนดีหรือสอนให้คนทำดีเหมือนกันนี่อย่างนี้เป็นต้นพยายามเข้าถึงสันติภาพให้อยู่ร่วมกันได้ดีแต่ว่าวิธีอยู่ร่วมกันได้ดีนั้นเป็นวิธีแค่ขั้นจิตใจแล้วกลายเป็นการขัดขวางปัญญาก็คือว่าพอมาตกลงกันอย่างนี้ได้เราก็เลยอำพรางตนเองที่จะไม่ค้นคว้าหาความจริงต่อไปเนี่ยเราอาจจะพูดเป็นสำนวนแย้งนิดหนึ่งศาสนาไหนๆก็สอนให้คนทำดีเหมือนกันแต่ความดีที่ศาสนาต่างๆสอนให้ทำนั้นไม่เหมือนกันเราบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อแต่ว่าความเชื่อนั้นต้องมีหลักการว่าหลักการพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือว่าศรัทธาหรือความเชื่อไม่เพียงพอต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยแล้วเราจะไปตัดสินว่าศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธาหรือความเชื่อได้อย่างไรนั้นเวลานี้คำพูดต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องคลุมเครือเมื่อคลุมเครือแล้วอาจจะเป็นกระบวนการขัดขวางปัญญามนุษย์ก็ได้และเมื่อขัดขวางปัญญาก็ไม่สามารถทำให้มนุษย์เข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงเพราะมนุษย์ที่ทำเช่นนี้ย่อมแฝงปมของปัญหาไว้ตลอดตนเองก็แฝงปมปัญหาไว้ระหว่างกันที่จะต้องขยายออกมาเป็นตัวปัญหาที่ก่อเหตุเช่นความขัดแย้งเป็นต้นต่อไปข้างหน้าและพร้อมกันนั้นก็เป็นการกีดกั้นขัดขวางมนุษย์ด้วยกันเองไม่ให้เข้าถึงตัวความจริงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าให้เป็นข้อสังเกตหรือเป็นสิ่งที่จะไปช่วยกันพิจารณาต่อไปก็ได้ว่ามนุษย์เรานั้นหนึ่งจะต้องอยู่ดีมีสามัคคีระหว่างกันด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็จะต้องเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่จะอยู่ด้วยดีในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองอย่างนี้เป็นสันติภาพที่ต้องมาประสานกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าสันติภายในกับสันติภาพภายนอกต้องประสานกันแต่ทีนี้แม้แต่สันติภาพภายนอกมันก็ยังมีความหมายอีกสันติภาพในหมู่มนุษย์กับสันติภาพที่มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอื่นหรืออยู่ร่วมกับธรรมชาติที่จะต้องเข้าถึงความจริงของมันแล้วเราจึงจะอยู่กับมันได้ดีได้เพราะว่าธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาตินั้นมันไม่เข้าใครออกใครมันไม่ยอมมันไม่เคยประนีประนอมกับคนคนนั้นประนีประนอมกันได้เรามาตกลงกันด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาดีว่าเออเอาอย่างนี้นะเนี่ยปรับความต้องการเข้ากันได้แต่ว่าเราจะไปประนีประนอมกับตัวธรรมชาติหรือความจริงนั้นมันไม่ยอมกับเราหรอกเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าถึงความจริงและปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องนั้นด้านความอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์มีจิตใจที่มีเมตตาไมตรีปรารถนาดีต่อกันแต่ต้องเปิดโอกาสแก่ปัญญาอยู่เสมอด้วยนั้นด้านหนึ่งมนุษย์สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยเมตตาไมตรีแต่มนุษย์จะสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยปัญญาทั้งสองอย่างนี้จะต้องให้มาประสานกันไม่มาขัดแย้งกันอย่าให้มนุษย์หลงผิดมาเอาเมตตาไมตรีระหว่างกันเนี่ยไปขัดขวางปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติถ้ามนุษย์ปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้แม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันแต่ด้วยจิตใจเมตตาปรารถนาดีอยู่กันได้แล้วด้วยการที่ใฝ่รู้แสวงปัญญาอยู่เสมอนั้น ก็กลายเป็นว่าโดยภาพรวมมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยกำลังร่วมกันก้าวไปสู่ในวิถีทางการแสวงหาความจริงของธรรมชาติต่อไปซึ่งอันนี้เป็นภารกิจของมนุษยชาติทั้งหมดว่ามวลมนุษย์จะต้องอยู่ในกระบวนการหรืออยู่ในวิถีทางการที่เข้าไปสู่ความจริงของธรรมชาติเราต้องยอมรับว่ามนุษย์โดยทั่วไปขณะนี้ยังอยู่ในวิถีทางนี้ยังไม่จบสิ้นนะแม้เราจะยอมรับว่าองค์พระศาสดาเข้าถึงแล้วอะไรแต่ว่าพูดถึงมนุษย์ทั้งหลายรวมกันเนี่ยยังไม่เข้าถึงอย่างวิทยาศาสตร์อย่างศาสตร์ทั้งหลายนี่ก็พยายามเข้าถึงความจริงอันนี้นั้นเราจะต้องแยกอันนี้ให้ได้แล้วมาประสานกันให้ถูกต้องด้วยแล้วยิ่งยุคต่อไปเนี่ยปัญญาจะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าข่าวสารข้อมูลมากขึ้นเวลานี้จะถึงยุคที่เกิดความขัดแย้งกันหรือไม่ทันกันระหว่างข้อมูลกับปัญญาหรือจะเติมคำว่าข่าวสารเข้าไปก็ได้ว่าข่าวสารข้อมูลปัญญากับข่าวสารข้อมูลไม่ทันกันที่พูดอย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจว่าปัญญากับข่าวสารข้อมูลนั้นมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะถ้ามนุษย์มีปัญญาไม่พอข้อมูลข่าวสารยิ่งมากมนุษย์ก็ยิ่งสับสนวาวุ่นและดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้มนุษย์กำลังจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์บางทีก็เข้าใจผิดว่าการที่ตนมีข้อมูลข่าวสารมากนั้นคือตนมีปัญญามากแต่ที่จริงไม่ใช่ปัญญากับข่าวสารข้อมูลเป็นคนละอย่างก็ขอย้ำว่าถ้าปัญญาไม่พอข้อมูลข่าวสารยิ่งมากมนุษย์ก็จะยิ่งสับสนและลุ่มหลงไปกันใหญ่ถ้ามนุษย์ปัญญาไม่พอคือไม่เข้าถึงตัวความจริงไม่เข้าถึงสาระของตัวข่าวสารข้อมูลนั้นมองไม่เห็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารข้อมูลนั้นกับสิ่งทั้งหลายแวดล้อมอื่นๆแล้วมองไม่เห็นวิธีจัดการที่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องต่อข้อมูลข่าวสารเป็นต้นเนี่ยก็จะยิ่งเกิดความสับสนวุ่นวายและก่อปัญหาแก่มนุษยชาติเองเวลาเราไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยสังคมเรายิ่งซับซ้อนขึ้นเราก็ยิ่งมีปัญหายกตัวอย่างแม้แต่เรื่องที่ปัจจุบันนี้เราพูดกันบ่อยอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะต้องเป็นปัญหาแล้วก็เรื่องนี้แน่นอนสิทธิมนุษยชนหรือพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทั่วไปก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องสันติภาพเพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่มีสิทธิมนุษยชนไม่มีการปกป้องพิทักษ์รักษาสิทธิมนุษยชนแล้วก็สันติภาพเราก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงได้รัฐธรรมนูญก็ต้องย้ำเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยก็จะต้องถือเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นหลักการข้อใหญ่มากแต่เราก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยไปแหละถ้าเราไม่สามารถแก้ปมในเรื่องนี้ได้ในขั้นที่ว่าทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่มาประสานกันโดยสมบูรณ์โดยเฉพาะก็คือขั้นปัญญาเราพูดถึงสิทธิเสรีภาพเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนพอพูดถึงว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยศีลธรรมอันดีของประชาชนคืออะไรล่ะอันนี้เราก็เริ่มเป็นปัญหาละนี่มันก็เป็นปัญหาไปทุกอย่างละคือถ้าไอ้ตัวประสานทิฐานมันไม่ดีมันก็ผูกปมไว้ทุกจุดเลยถ้าเรามองไปที่บางเรื่องอย่างเรื่องเจ้าแม่กาลีเมื่อกี้เราอาจจะวินิจฉัยได้ง่ายนะว่าตอนที่อังกฤษยังไม่ไปปกครองอินเดียอินเดียยังไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคนอินเดียมีสิทธิเสรีภาพที่จะเอาหญิงสาวพรหมจารีไปฆ่าบูชายันเจ้าแม่กาลีนี่พออินเดียที่เป็นประเทศแม่บทของประชาธิปไตยประเทศหนึ่งเนี่ยเข้าไปปกครองอินเดียอังกฤษก็ออกกฎหมายห้ามไม่ให้เอาหญิงสาวไปฆ่าบูชายัญเจ้าแม่กาลีนะ อันนี้ก็จำกัดสิทธิเสรีภาพในทางศาสนาแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวแต่ในกรณีนี้เรามองเห็นง่ายว่าโอ้ไม่ดีสิแต่ว่าเราก็วินิจฉัยได้เก่งของเรานะว่าไปฆ่าฟันเบียดเบียนหญิงสาวพรหมจารีทำลายชีวิตไม่ถูกต้องอย่างนี้อย่างสิทธิมนุษยชนปัจจุบันก็คือว่าไปทำลายสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงของสตรีพรหมจารีนั่นเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าเวลานี้มันมีเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งในประเทศอย่างอเมริกาก็มีปัญหาแล้วก็เป็นสัมพันธ์กับเรื่องข่าวสารข้อมูลที่ว่าเรารู้ข่าวสารข้อมูลมากขึ้นแต่ปัญญาเราไม่พอเรายิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปทุกทีก็อย่างที่อเมริกาเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีปัญหาเป็นตัวอย่างเท่านั้นที่จริงมันมีปัญหาเยอะแยะเรื่องสิทธิเสรีภาพที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวันหนึ่งนักศึกษาหญิงผิวดำหลายคนอาจจะ 4-5-6 คนเนี่ยก็ไปยืนอยู่หรือจะเป็นตึกหอพักเรื่องนานและจำไม่ค่อยแม่นแล้วก็พูดจาส่งเสียงเออะพอดีตรงนั้นเป็นอยู่หน้าห้องนักศึกษาชายคนหนึ่งหรือจะเป็นฝรั่งผิวขาวในคนนั้นก็รำคาญก็เลยตะโกนออกมาบอกว่า Shut up water buffalo ว่างั้นเพราะว่านาง water buffalo ขออภัยไม่แปลนะหุบปากสักทีเถอะว่างั้นอันนี้เลยก่อนก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะนี่เป็นเรื่องกรณีพิพาทเรื่องสิทธิเสรีภาพในมหาวิทยาลัยอเมริการะยะที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องนี้มากเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดนะว่าจะมีเสรีภาพในการพูดแค่ไหนอะไรนะแล้วมันละเมิดกันนะการละเมิดกันนี่จะจำกัดกันแค่ไหนอะไรเป็นต้นนะถ้าไปเพื่อฝ่ายหนึ่งก็ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของอีกฝ่ายหนึ่งนะและจะเอายังไงนะอันนี้เป็นปมปัญหาอยู่เรื่อยหรือยกตัวอย่างเมื่อมนุษย์มีความรู้และสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นในบางสังคมก็มาคิดว่าอย่างคนที่มีสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สินของตนเราปลูกต้นไม้ในสวนของเราเรามีต้นไม้ใหญ่แล้วตัดต้นไม้นั้นเนี่ยก็คนมันยุคนี้ก็มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก็รู้ขึ้นมาว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมคนที่ตัดต้นไม้ที่เป็นสมบัติของตนเองโดยที่มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในทรัพย์สินของตนเองนั้นอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ที่เขาจะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจอย่างนี้เป็นต้นนะก็กลายเป็นว่าการตัดต้นไม้ที่เป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองนั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเรื่องอย่างนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆหรือเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องสิทธิของคนตายเนี่ยก็มีปัญหาว่าจะเอายังไงคนตายก็มีสิทธิจะตายเนี่ยถ้าเราจะยอมให้เขาตายเพื่อสิทธิเสรีภาพของเขาหรือไม่อะไรทำนองเนี้ยในวงการแพทย์ก็มีปัญหามากก็นับวันต่อนี้ไปเนี่ยเราจะมีปัญหาที่ซับซ้อนในเมื่อระบบข่าวสารข้อมูลมันละเอียดและเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอันนี้อย่างที่กล่าวแล้วว่าปัญญามนุษย์ไม่ทันกับการเพิ่มพูนของข่าวสารข้อมูลแล้วยิ่งมนุษย์ไปหลงผิดเอาข่าวสารข้อมูลเป็นปัญญาก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยไปทนงตนเองว่าเรามีปัญญามากความจริงมนุษย์ยุคนี้ว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญญาดีขึ้นเท่าไหร่เป็นแต่เพียงว่ามีข่าวสารข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นเองการที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงเรื่องของ ตัวอย่างบางอย่างที่เราจะต้องคิดกันต่อไปนะเพียงแต่ว่าให้เห็นความสำคัญของเรื่องปัญญามนุษย์จะต้องมีปัญญาแสวงปัญญาเพื่อเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายให้ชัดเจนขึ้นเข้าถึงสาระความจริงของข่าวสารข้อมูลเข้าถึงความจริงที่กว้างออกไปในเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารข้อมูลแต่ละหน่วยละชิ้นกับสิ่งอื่นๆในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งหมดเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญแล้วก็ยากอย่างยิ่งทีเดียวมิฉะนั้นแล้วมนุษย์ก็ไม่พ้นสิ่งที่ทางพระท่านเรียกว่าอคติอคตินี่เราแปลกันว่าความลำเอียงความจริงก็คือการที่ออกนอกทางของความถูกต้องการที่มนุษย์ประพฤติหรือทำการที่ไม่ถูกทางหรือออกนอกทางของความถูกต้องนั้นก็เป็นอคติซึ่งอคติหรือความประพฤตินอกทางที่ถูกเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นฉันทาคติอคติเพราะชอบก็ได้โทสาคติเพราะชังโมหาคติเพราะไม่รู้เพราะเขลาแล้วพยาคติเพราะความกลัวแล้วโมหาคตินี้ก็จะเป็นไปได้มากในการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์และในการที่เอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมาจัดการในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เข้าไปอีกปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสันติภาพทั้งสิ้นก็คือเรื่องของความอยู่ดีของชีวิตและสังคมของมนุษย์นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อพิจารณาขึ้นมาฝากไว้ก็จะขอผ่านไปอีกทีนี้ก็ขอพูดเพราะบอกวันนี้ก็คิดว่าจะพูดให้ไม่ยาวทีนี้ก็จะขอย้อนไปเรื่องต้นคือเรื่องที่ว่าในที่สุดแล้ววิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติการเพื่อจะให้บรรลุสันติภาพเนี่ยมันจะต้องครบองค์ประกอบทั้ง3อย่างคือทั้งพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาพฤติกรรมก็คือเรื่องของศีลที่ตัวแท้ตัวจริงหรือแก่นของมันก็คือเจตนาที่ไม่เบียดเบียนซึ่งเจตนานี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างพฤติกรรมกับจิตใจและจิตใจที่จะมาเชื่อมให้เจตนาออกไปสู่พฤติกรรมก็คือคุณสมบัติในใจอย่างที่กล่าวแล้วซึ่งเราจะต้องพัฒนาคุณธรรมความดีเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นขึ้นมาในใจความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วพฤติกรรมจะดีจริงพฤติกรรมจะเกื้อกูลกันจริงจะไม่เบียดเบียนจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และไม่ยั่งยืนแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีปัญญาความรู้จักเหตุปัจจัยรู้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องเพียงพอด้วยถ้าเรามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็จะทำให้สันติภาพนี้มีความหวังหรือเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าและให้เรามาพิจารณาว่าระบบชีวิตระบบสังคมความเป็นไปของหมู่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม้แต่เพียงแค่ขั้นพฤติกรรมหรือศีลที่เรามุ่งไปที่ตัวเจตนานี้ก็เป็นปัญหาเมื่อเราจะทำอะไรจะต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาไม่เบียดเบียนอันนี้มนุษย์ทำได้หรือเปล่าถ้าไม่พูดถึงระบบสังคมระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันก็อาจจะมองไม่เห็นระบบเศรษฐกิจระบบสังคมปัจจุบันเนี่ยขอให้ดูเถอะมันเริ่มด้วยเจตนาอะไรเจตนาที่เกิดจากฐานความคิดความเชื่อซึ่งพันกันไปหมดแต่จะยังไงก็ตามสิ่งที่ปรากฏมาสู่ขั้นเจตนาก็คือเจตนามุ่งหาผลประโยชน์ให้แก่ตนอันนี้เป็นระบบของเศรษฐกิจระบบสังคมปัจจุบันที่ครอบงำโลกอยู่การตั้งเจตนามันจะเริ่มที่อันนี้มนุษย์จะทำอะไรก็เจตนามุ่งหาผลประโยชน์ให้แก่ตนแล้วก็ขยายไปว่าเอาจากคนอื่นให้ได้มากที่สุดในเมื่อเจตนามาเริ่มต้นอย่างนี้แล้วมันก็ขัดแย้งกันคือขัดแย้งต่อสันติภาพและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้นระบบความคิดระบบสังคมระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มองไปแล้วเนี่ยไม่เอื้อต่อการที่จะเกิดสันติภาพเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปฐานความคิดทิฏฐิอะไรต่างๆเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปหมดในที่สุดเราจึงไม่สามารถจะมาแก้เพียงที่พฤติกรรมของคนได้ต้องแก้ไปถึงเรื่องของตัวทิฏฐิก็คือตัวปัญญานั่นเองความเชื่อแนวคิดความเห็นอย่างการที่เรามีลัทธิทุนนิยมเนี่ยมันก็ต้องให้ตั้งเจตนาที่ว่าให้มุ่งหาผลประโยชน์อย่างของอเมริกันที่เราเรียกว่าปัจเจกชนนิยม individualism ทางเศรษฐกิจก็ชัดก็บอกว่าให้บุคคลแต่ละคนนี้หาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุดเมื่อแต่ละคนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากแล้วสังคมก็เจริญขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นการพูดถึงผลรวมเพราะว่าแต่ละคนนี่มันหาเงินหาทองหาผลประโยชน์ได้มากพอเอามารวมกันทั้งประเทศสังคมนั้นมันก็เจริญพรั่งพร้อมเนี่ยแต่เวลานี้เรากำลังมีปัญหากับระบบทุนนิยมหรือโดยเฉพาะแนวคิดปัจเจกชนนิยมทางเศรษฐกิจแบบนี้นะซึ่งบอกว่าให้แต่ละคนหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดก็ต้องแข่งขันนะการแข่งขันก็เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ความเจริญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอเมริกันอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะแต่ว่าในที่นี้ต้องการชี้เห็นว่าไอ้ตัวเจตนามันอยู่ที่ไหนเจตนาในที่นี้ก็คือเจตนาที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนให้มากที่สุดเอาจากผู้อื่นให้มากที่สุดนะถ้าได้เจตนามันไม่เริ่มที่ว่าเจตนาไม่เบียดเบียนหรือเจตนาที่จะเกื้อกูลพอเรามาพูดถึงขั้นนี้เราจะรู้สึกว่าเรื่องปัญหาสันติภาพมันยากยิ่งขึ้นมันยากเหลือเกินมันไปพันกับระบบเศรษฐกิจระบบสังคมเรื่องของระบอบของโลกความเป็นไปในโลกาภิวัตน์ทั้งหมดเลยถ้าเราจะแก้ไหวหรือเปล่าจะแก้ไหวไม่ไหวก็ต้องแก้ก็ต้องเพียรพยายามแล้วเราก็มาบอกว่าเราจะต้องพัฒนาคนซึ่งการพัฒนาคนนี่มันก็พัฒนาหมดไม่ใช่เฉพาะพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาการเคลื่อนไหวการปฏิบัติต่อกันในหมู่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่าพัฒนาจิตใจเขาด้วยนะให้มีความรักความปรารถนาดีมุ่งประโยชน์แก่กันแทนที่จะมุ่งจะเอาจากกันให้มากที่สุดก็มุ่งจะทำให้แก่ผู้อื่นให้มากที่สุดหรือมุ่งจะทำประโยชน์มุ่งจะทำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วก็พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจเห็นสุขเห็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์รู้จักเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของสังคมระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติแวดล้อมให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้ปัญญามันก็จะเป็นตัวที่มาช่วยแปลสภาพจิตใจหมายถึงว่าปัญญาที่เข้าใจเพียงพอและถูกต้องพอเรามาพัฒนาพฤติกรรมคนพัฒนาจิตใจคุณสมบัติคุณธรรมในใจคนและพัฒนาปัญญาคนมันก็คือการพัฒนาตัวมนุษย์นั่นเองการพัฒนาตัวมนุษย์นั่นก็คือการศึกษาแล้วมีการศึกษาการศึกษามีองค์สามคือพัฒนาพฤติกรรมเรียกว่าศีลพัฒนาจิตใจเรียกว่าสมาธิพัฒนาปัญญาก็เรียกปัญญาเราก็เรียกว่าไตรสิกขาผลที่สุดก็คือต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบองค์รวมด้วยระบบใจสิกขาพอพัฒนามนุษย์นี้ได้แนวคิดความเห็นต่างๆความเชื่อมันก็เปลี่ยนไปถ้าสามารถแก้ได้ถึงขั้นนั้นแก้ได้ถึงฐานความคิดแล้วก็มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าเราแก้ได้แค่เรื่องของพฤติกรรมมันก็จะอยู่แค่เจตนาเชิงลบที่หวาดกลัวภัยต่อตนเองบ้างแม้แต่ภัยธรรมชาติอย่างเวลานี้ที่ไม่กล้ารุกรานทำลายธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาที่ประกอบด้วยคุณธรรมใจรักธรรมชาติหรอกส่วนมากแต่มาเจตนาเชิงลบคือกลัวว่าถ้าไปทำลายธรรมชาติแล้วเนี่ยผลร้ายมันจะตีกลับมาหามนุษย์เองฉะนั้นเจตนาแบบนี้มันเจตนาเชิงลบคือ ไม่ได้ตั้งใจดีต่อธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ได้รักธรรมชาติจริงหรอกแต่กลัวภัยกับตนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นจริยธรรมฝืนใจอย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่าเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายธรรมชาติมันเสียแล้วตัวเองอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องยับยั้งพฤติกรรมตนเองฝืนใจยอมให้ธรรมชาติอยู่แต่ตนเองก็ต้องลดละยอมอดยอมงดความสุขว่าไม่ได้บริโภคตามใจปรารถนาก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความสุขในการที่จะอยู่ในระบบสันติภาพแบบนี้สันติภาพกับธรรมชาติในขณะนี้มนุษย์อยู่ยังไม่เป็นสุขทีนี้สันติภาพมันจะอยู่ยั่งยืนได้ยังไงถ้าคนไม่มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกสันติภาพจะอยู่ยั่งยืนได้คนต้องมีความสุขด้วยเนี่ยแต่ให้คนจะมีความสุขได้ยังไงระบบความคิดมันผิดมาตั้งความปรารถนาเจตนาผิดว่าฉันจะมีความสุขต้องบริโภคมากที่สุดไม่ได้บริโภคมากที่สุดก็สุขไม่ได้ฝืนใจไปหมดระบบมันเสียนั้นก็จะต้องมองแม้แต่ความเข้าใจเรื่องความสุขเรื่องอิสรภาพของมนุษย์เนี่ยต้องเข้าใจกันใหม่แม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามองจากฐานความคิดไม่ถูกต้องแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของการแย่งชิงแบ่งแยกกันเรื่อยไปและเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเป็นปัญหากันไปอีกนานเราจะพัฒนามนุษย์ให้มองสิ่งนี้ได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันแค่เจตนามันไม่ถูกนะอย่างเช่นเจตนาในเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมองจากแง่มุมแนวคิดแบบความตั้งใจหาผลประโยชน์ให้กับตนแนวคิดเศรษฐกิจแบบนี้มันจะมองรัฐสิทธิเสรีภาพเป็นแบบหนึ่งและเวลาเนี้ยคนจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวมีแนวคิดนี้อยู่เบื้องหลังในการมองรัฐสิทธิเสรีภาพก็คือมองแบบว่าเอาให้กับตนให้มากที่สุดก็เป็นเรื่องระบบของการแย่งชิงและแบ่งแยกแต่ถ้ามันตั้งเจตนาที่ว่าจะไม่เบียดเบียนกันจะเกื้อกูลต่อกันหรือทำให้แก่กันทำความสุขให้แก่กันแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการมองสิทธิเสรีภาพมันจะมีความหมายต่างออกไปเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่ามนุษย์นี่จะต้องพัฒนาแก้กันหลายขั้นแต่ก็รวมแล้วก็อย่างที่กล่าวเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องตื้นๆเผินๆระดับที่หนึ่งโยงกับจิตใจด้วยเจตนาหรือเจตจำนงแล้วภายใต้เจตจำนงหรือเจตนานั้นก็คือพัฒนาคุณสมบัติในจิตใจเช่นเมตตาไมตรีและพร้อมกันนั้นก็ไม่ให้มนุษย์หลงทางที่จะเอาเมตตาไมตรีนั้นมากักกั้นพวกตนจากการเข้าถึงความจริงในการที่จะอยู่อย่างดีกับธรรมชาติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่มีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นและซึ่งไม่เข้าใครออกใครด้วยก็จะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยเข้าใจระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ในความจริงนั้นมาจัดสรรชีวิตและสังคมของตนเองพร้อมทั้งการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินั้นให้ถูกต้องวันนี้ก็เลยขอเสนอความคิดในเรื่องที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้เป็นเพียงข้อพิจารณาก็แล้วกันที่บอกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกจะพูดแนวกว้างแนวแคบก็สาระก็อย่างเดียวกันคือในแง่หนึ่งเราก็จะเน้นเรื่องของจุดหมายที่ว่าจะต้องประสานจุดหมายคือภาวะแห่งสันติทั้งภายในและสันติภาพภายนอกให้ประสานกลมกลืนกันให้ได้แต่ในวิถีทางที่จะเข้าสู่จุดหมายที่ประสานสันติทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนั้นมนุษย์จะต้องมีปฏิบัติการที่พร้อมทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนามนุษย์เราจึงบอกว่าต้องเอาการศึกษามาจึงจะช่วยให้สันติภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเราก็บอกว่านี่คือการศึกษาเพื่อสันติภาพและเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวมเราก็เลยบอกว่าพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกก็คือซ่อนคำว่าการศึกษาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพระพุทธศาสนา หรือจะพูดให้เต็มที่บอกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกก็คือว่าพระพุทธศาสนาสอนระบบการศึกษาที่นำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงของโลกซึ่งมีความหมายว่าทั้งสันติภายในสันติภายนอกทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆว่าไม่มีสงครามหรือปราศจากความขัดแย้งและสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่มเบิกบานผ่องใสด้วยก็ขออนุโมทนาทางคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพผู้ประสานเป็นแกนกลางซึ่งในวาระนี้ทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานพร้อมทั้งทางสภาสถาบันราชภัฏมีท่านเลขาธิการเป็นประธานกับทั้ง